Bismillahirrahmanirrahim. Demek ki bir müminin bir diğer mümini öldürmesi, kasti öldürmesi söz konusu olamaz. Olsa olsa kasıt olmaksızın hata yoluyla öldürme ihtimali vardır. Peki böyle bir öldürme olursa hüküm nedir? Estağfirullah. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً Kim hatalı olarak bir mümin kişiyi öldürürse فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا Mümin bir köleyi hürriyetine kavuşturacak. وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلَى اَهْلِهِ O hata yoluyla öldürdüğü kimsenin mirasçılarına da teslim edilecek bir diyet ödeyecek. İlla en yassaddaku. O velilerin yani hata yoluyla öldürülmüş olanın mirasçılarının hakları olan o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hali müstesna. O takdirde diyete gerek yok çünkü affetmişlerdir. Sondan başlayalım. Diyetten eğer, daha doğrusu kısastan, kasti öldürmede, kısastan bahsetmiştik az önce de, kasti öldürmede velinin mirasçılarından birisi, ben kısas istemiyorum dese, ceza diyete dönüşür. Ceza diyete dönüşür. Ama diyette böyle değildir. Diyete döndükten sonra, dönüldükten sonra veya diyet gerekmişse isteyen payına düşeni alır, isteyen tasadduk eder. Yani mirasçılardan birisi ben diyet istemiyorum dese hepsi de o diyeti reddetmek zorunda değildir. Çünkü diyette mirasa inkılap etmiştir. Ve diyet bölünebilir. Fakat kısas bölünemez. Adamın bir mirasçısı kısastan vazgeçti. Ona düşen diyelim ki 1/5'dir mesela. Öldürmenin 1/5'i olmaz ki. 1/4'dir öldürmenin 1/4'ü olmaz. Ondan dolayı kısasın tamamı diyete dönüşür. Ama diyeti parçalayabiliriz. Diyet 100 devedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında tespit edilmiş miktarı. 100 deveyi biz 100'e kadar bölebiliriz. Hatta gerektiğinde 200'e de bölünebilir. Her deveyi yarımşar böyle sana yarım deve, buna yarım deve olabilir. Yani burada bölme mümkün. Mümkün olduğu için herhangi bir kimsenin, bir mirasçının veya birkaçının diyet haklarını tasadduk etmeleri, hepsinin tasadduk etmeleri için bir gerekçe değildir. Sondan başa gelmiş olduk. Peki ne olacak? Bir mümin hata yoluyla bir mümini öldürürse. Fetahriru rakabe. Evvela bir köleyi hürriyetine kavuşturacak. Bunun hikmeti ne? Bunun hikmeti şu. Köle efendisinin emirleriyle uğraşır. Emirlerini yerine getirmekle meşguldür. O ancak farzları eda edebilir. Nafile namaz kılamaz mesela köle sahibi izin vermezse. Benim işim var kardeşim ne nafileden bana ne der diyebilir. Hakkıdır. Bu budur. Dolayısıyla o Rabbine dilediği gibi ibadet edemez. Kölenin kendine ait özel bir kazancı yoktur. Malından sadaka verme imkanı olmaz. Zekat verme imkanı hiç olmaz. Kısacası köle efendisinin emirlerini yerine getirmekle meşguldür. Onun için kölenin yükümlülükleri, cezaları İslam'da hafifletilmiştir. Hafifletilmiştir. Hür bir kimse Allah'a ibadet ediyorken hatalı da olsa, o hür kimseyi İbadet eden o hür kimseyi öldürdüğü için evvela topluma, Allah'a, onun yerine ibadet edecek birisini iade etmek lazım. İki, bu yolla köleliğin alanı da daraltılmış oluyor. Bir köle, bir hürün yerine hürriyete kavuşturuluyor. Hata eden de canı yakılıyor. Yüz deve diyetle birlikte bir köleyi, efendim, daha doğrusu diyet ayrı, bir köleyi hürriyetine burada kavuşturuyor. Para verecek. Yerine göre belki bir köleyi hürriyetine kavuşturmak icabında, bilmeyiz ya. Yüz deve ucuzluğunda bile bulamayabilir. Olabilir. Bile o ayrı farklı bir şey. Ayrıca işte burada var وَدِيَتُنْ مُسَلَّمَةٌ اِلَى اَهْلِ. Bir de yüz deve verecek. İyice canı yanıyor değil mi burada? Bir hatanın bedeli. Şimdi benim derdim şöyle veya böyle değil. Müslümanlar, insanlar biraz düşünsünler. Hata veya kasten birisi birisini öldürdü. Öldüreni hapse attınız. Bu nedir ya? Böyle ceza olur mu? Bu cezanın mantığı nereye oturuyor? Birisi bana izah etsin. İnanın şimdi değil, küçüklüğümden beri hapsi bir türlü anlayabilmiş değil. Bir yere oturtamıyorum. Kardeşim, bu adam icabında yeni evlenmiştir, hapse tık. Çocuğunu babasız büyüttün. Karısını dul bıraktın. Evli ama dul. Ayda yılda bir ziyarete götüreceksin, dünyanın işkencesini çektireceksin. Sıkıntı üstüne sıkıntı, devlete de ayrıca külfet getireceksin. Bu kadar hapishane. Türkiye'de hapishanelere yatırılan paralar bir hesap edilsin ya. Bu işe bir meraklısı çıksın istiyorum. O hapishanelerle bu memlekete acaba kaç tane okkalı fabrika yapılabilirdi? Ben çok iyi hatırlıyorum. Mardin'de fabrika yokken kocaman bir bölge hapishanesi vardı. O zaman için kullanılan beton ve demirleri on binlerce tonlarla ifade ediyorlardı. Bu ne bu ya? Herkese külfet. Sen kimi cezalandırıyorsun? Toplumu cezalandırıyorsun. Toplumun tümünü cezalandırıyorsun. O hapishanelere benim cebimden çıkan, senin cebinden, hepimizin cebinden çıkan paralar gidiyor. Hapishanelerin ne biçim fesat yuvaları olduğunu sistemin kendisi de inkar etmiyor. İdare ile hapishane arasındaki ilişkiler, bilmem neler vesaireler. Aman yarabbim. Hapishane müdürleri, mafyalar, devletin güya müdürü idaresi, o da apayrı bir tezgah. Devlet de bunları biliyor. Üstesinden de gelemiyor. Çünkü işin nerede başladığı, nerede bittiği, nereye kadar gittiği, nereye kadar gideceğini kimse kestiremiyor. Kimse kestiremiyor. Ergenekon bunun numunesidir. Nerede başlıyor, nerede bitiyor? Vallahi ben feleğimi şaşırdım, sizi bilmiyorum. Ne bu ya? Eğer böyle tezgahlara müsait, hikmetsizce, ahmakça ceza sistemleri olursa, başından sonuna kadar böyle acayip garayip hukuk sistemleri oluşturursan, olacağı budur. Başka bir şey olmaz. Ama bakın, temiz çözüm, adil çözüm, hata yoluyla birisini öldürdün. İslam bunu teorik olarak kabul ediyor. Bir kimse bir kimseyi hatalı olarak öldürebilir. Ama niçin dikkatsizlik edecek? Bir Müslümanı öldürecek kadar nasıl dikkatsizlik eder? Bu basit bir şey değil ki. Etti. Takdir-i ilahi, kendisini koruyamadığı bir şekilde etti. O zaman Evvela o insan Allah'a özgürce ibadet eden bir insandı. Onun yerine onun gibi özgürce ibadet edecek birisini topluma kazandıracak. O da çalışacak, ibadet edecek, kazanacak, topluma faydalı olacak. Diyet niye veriliyor? O insan annesine, babasına, yakınlarına, kısacası kendi mirasçılarına faydalı bir unsurdu. Faydalı bir unsurdu. Ondan gelebilecek faydayı sembolik olarak İslam onlara geri veriyor. Geri verilmesini sağlıyor. Peki böyle bir ceza sistemi olursa, az önce hapishanenin bir takım olumsuzluklarından bahsettik. Bu gibi olumsuzluklarla karşılaşmak mümkün müdür dersiniz? Çünkü her şey açık, basit, belli. Hakim hükmünü verecek. Kısa bir süre içerisinde uygulanacak ve dava bitecek. Dava bitecek. Öyle uzun boylu 30 yıl dosyalar neticeye bağlanması için de beklemeyi gerektiren bir şey yok. Bir kimse ya suçludur veya değildir. Bitti. Bu da kısa bir araştırmayla, gerekli hukuki incelemeyle ortaya çıkartılır ve halledilir. İnsanlık, şunu anlatmak istiyorum. Derdim birilerini yükseltmek veya alçaltmak değildir. Şunu anlatmak istiyorum. İnsanlık İslam'dan mahrum olmanın çok ağır bedelini ödüyor fakat farkında değildir. Biz bu insanları İslam'dan mahrum kaldıklarından dolayı ne kadar büyük zararlarla karşı karşıya olduklarını, hem maddi hem manevi, hem dünyevi hem uhrevi, hem siyasi hem ahlaki, ne kadar ciddi zararlarla karşı karşıya bulunduklarını izah etmek zorundayız. Bunun için de gerekli donanıma sahip olmalıyız. Bunu yapmak zorundayız. Bu hüküm bile, ayet-i kerimenin bu bölümü bile İslam'ın beşeri bir nizam olmadığını, başından sonuna kadar şu kainatı her türlü mükemmellikle yaratan Allah'ın aynı mükemmellikte eşsiz nizamı olduğunu ortaya koymaya yetiyor. Elhamdülillah ki Müslümanız, elhamdülillah ki kısmen de olsa İslam'ın güzelliklerinin farkındayız. Bu farkında oluşumuzu Rabbim daha çok artırsın. Müslüman olmanın izzetini bize daha çok yaşatsın. Elhamdülillah. Gerçekten hamd edilmeye değer. İslam'dan nasipsizlere de Allah'tan onları da pay sahibi kılmasını, İslam'dan pay sahibi kılmasını niyaz ederiz. İnanın ki İslam'dan haberdar olmayan, nasibi olmayan insanlar için de üzülüyoruz. Fakat çok fazla yapacak bir şeyimiz de yok. Nihayet imkanımız ölçüsünde öğrendiğimiz kadarıyla fırsat bulduğumuzda onlara anlatmaya çalışacağız. Ha, vazifemizi tam manasıyla yapıyor muyuz diye soracak olursanız, kendi adıma ben vazifemi tam manasıyla yaptığımı iddia etmiyorum. Ama bu çabamızı eksik etmemeliyiz. İnsanların bizim insanlara karşı mesuliyetimiz çok büyüktür. Gerçekten büyüktür. Ne kadar İslam'ın farkındaysak ve onlar ne kadar değilse o kadar büyük mesuliyetimiz vardır. Rabbim yardımcımız olsun. Eğer diyor, yani öldürülen, hata yoluyla öldürülen mümin her zaman İslam toplumunun üyesi, İslam devletinin üyesi olmayabilir. İslam'ın hükmetmediği bir devletin üyesi ise durum ne olacak? Ayet-i kerime o zaman diyor ki: فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Eğer size düşman olan bir kavimden ise ve mümin ise, mümin olup size düşman olan bir kavme mensupsa, hata yoluyla öldürdüğünüz kişi, o takdirde fetahriru rakabeti mu'mine. Mümin bir köleyi özgürlüğe kavuşturacaksınız diyor. Yani o kimse onu özgürlüğüne kavuşturacak. Bu durumda diyet söz konusu edilmiyor. Müfessirler bunu şöyle izah eder. Derler ki, diyet ölenin yakınlarından yakınlarına verilir. Yakınları onu kaybettikleri için bir takım zararlara uğrarlar. Sadece acıyla karşı karşıya kalmazlar. İşte bu diyet o zararlarını hafifletmek içindir. Kafir bir kavimden ise ona diyet ne olmaz? Verilmez. Niçin? Bu sefer kafirler İslam ile savaş halinde olan bir ülkenin vatandaşı olanlar, mensubu olanlar İslam'a karşı güçlenecekler. Onun için onların diyet almak gibi bir hakları yoktur. Verileceğini kabul edenler, bu diyetin İslam Beytülmaline verilmesi gerektiğini söylerler. İslam'ın Beytülmaline verilecek derler. Onun velilerinin öyle bir hakları olmaz. Niçin? Çünkü düşman bir ülkenin vatandaşıdırlar. Ancak وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقُ Biz bir toplum ile savaş halinde olmayabiliriz. O toplum İslam devletin hakimiyeti altında olmayabilir. Ama bununla birlikte İslam devleti onunla bir antlaşma yapmış bulunabilir. Böyle bir durumda, böyle bir topluluktan birisi öldürülmüş ise hata yoluyla, o zaman bunlara diyet verilebilir. Çünkü İslam devleti ile aralarında bir anlaşma vardır. Bunların İslam'a karşı güçlenmeleri için bu miktarı kullanmaları ihtimali ne olur? Zayıflar. Onun için onlara diyet verilebilir. Fediyetun musallamatun ila ahlihi ve tahriru rakabetin mu'mine. Burada dikkat ediniz. Önceki bölümde evvela mümin bir kölenin hürriyetine kavuşturulmasından söz edildi. Ondan sonra ondan sonra diyetin verileceğinden bahsedildi. Yani mümin, İslam toplumunda bir mümin hata yoluyla bir diğer mümini öldürecek olursa önce kölenin hürriyetine kavuşturulması, sonra diyetin verilmesi söz konusu edildi. Burada durum tam tersine. Antlaşmalı bir ülkeden bir mümin, yani kafir bir ülke, İslam'ın hükmetmediği bir ülke, İslam devletiyle ama antlaşması var, aralarında mümin bir kimse öldürüldü. O takdirde evvela onların yakın hakları, çünkü böyle bir kimsenin İslam devletinde fazla bir fonksiyonu yok. Onun yakınlarının hakkı öncelik kazanıyor. Onun için ayet-i kerime önce burada diyor ki fediyetun musallamatun ila ahlihi. Önce onun yakınlarına bir diyet teslim edilsin diyor. Ondan sonra ve tahriru rakabetin mu'mine. O mümin, evet, her ne kadar İslam devletinde değil idiyse de İslam devleti dışındaki bir devlette de Allah'a ibadet ediyordu. Özgürdü. Sınırlı da olsa. Bir dereceye kadar da olsa özgürce Allah'a ibadet etme imkanı vardı. Onun için İslam devletinde onun yerine bir kimse hürriyete kavuşturulacak. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ Kim bunların herhangi birisini bulamayacak olursa veya her ikisini bulamayacak olursa فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ Allah'tan bir tevbe olmak üzere kesintisiz 2 ay oruç tutacak. Kesintisiz 2 ay oruç tutacak. Kesintisiz 2 ay oruç tutması birçok müfessire göre kendisinden sözü edilmeyen, daha doğrusu sadece bir kölenin hürriyete kavuşturulmasının yerini tutar. Çünkü köle hürriyete kavuşturulup Allah'a ibadet edilecek. O yapılamadı. O halde kendisi kesintisiz 2 ay oruç tutarak kendi maneviyatını yükseltecek. O yaptığı hatayı, hatanın izlerini üzerinden temizleyip kendisi manen daha salih, daha verimli bir insan haline gelecek. Aileleri ne yapacak? O zaman bunun İslam hukukunda muhtelif halleri ve çözümleri vardır. Yerine göre onun mirasçıları, mirasları payında, asabe dediğimiz erkek mirasçıları, kendilerine miras düşen pay oranında onun diyetine iştirak eder ve sahiplerine diyetleri ödenir. Onlar da yoksa ta Beytülmal'e kadar çıkar. Beytülmal onun diyetini öder. Diyetini öder. Böylelikle maktulün mirasçıları da haklarını almış olurlar. Herhangi bir hakları zayi olmamış olur. Ve kâne Allahu alîmen hakîmâ. Çok manidar. Böyle bir ayetin ve benzeri ayetlerin bu Esma-i Hüsna'yı hatırlatarak nihayete ermesi gerçekten çok anlamlı. Allah alimdir, hakimdir. Alim, her şeyi bütün incelikleriyle bilen. Var mı başka öyle her şeyi bilen? O halde kimse Allah'a ait olan hakları kullanmaya kalkışmasın. Var mı başka hakim? Hakim ne demek? Hükmü sapasağlam. Şeriatı sapasağlam. Sonsuz hikmetlerle dolu. Şeriatı, yaratması, kaderi. Son derece metin, son derece güçlü ve sonsuz hikmetlerle dolu demektir. Hakim. Şeriatı, kaderi ve halkı, yani yaratması sonsuz hikmetlerle dolu ve son derece sağlam. Ne diyor ayet-i kerimede? Tebareke suresinde مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُتُ. Aman ya Rabbi. Rahman olan Allah'ın yaratmasında birbirini tutmazlık, tutarsızlık göremez. Hiçbir tutarsızlık göremez. Görebilen gelsin beri gerçekten. Var mı öyle bir tutarsızlık? Eğer dünyada ekolojik dengede bugün şikayet edilen şeyler varsa bunun en ciddi müsebbibi yine bizleriz. Bizim yanlışlıklarımızdır. Bizim yanlışlıklarımızdır. Ama Cenab-ı Allah'ın zerreden küreye kadar, atomdan en büyük galaksilere kadar bütün yarattıklarında sonsuz bilgisinin, sonsuz hikmetinin tecellisini görüyoruz. İnsanlar kainattaki bu hikmeti, bu sağlamlığı, bu gücü, bu tutarlılığı inkar edemezler. Etmiyorlar da. İster istemez kabul ediyorlar. Ama Allah'ın şeriatına karşı hileler üretiyorlar. Fakat şunu unutuyorlar. Bu kainatı yaratan Allah, akıllara durgunluk veren, hayretten hayrete en büyük akılları dahi düşüren, bu sonsuz mucizevi nizam mı Kur'an tarafından halk eden, gerçekleştiren ve hem de yürüten tarafından bu şeriat indirilmiştir. Bu kitabı indiren odur. Onun yaratmasında eğer bir dengesizlik, bir düzensizlik göremiyorsan, ki şimdiye kadar kimse göremedi, bundan sonra da göremeyecektir. Göremeyecektir. Göremiyorsa Allah'ın dininde de bunun böyle olduğunu kabul etmelisin. Çünkü Her ikisi de aynı Allah'ın şeriatıdır. Birisi kainatta Allah'ın hükmeden şeriatıdır. Öbürü de Allah'ın beşer hayatına hükmetmesini istediği şeriatıdır. Kainattan kaçamıyorsan şeriatten de kaçmamalısın. Kainatın dışına çıkamıyorsan, kainata egemen olan hükümlerin, yasaların dışına çıkamıyorsan, çıkmak şöyle dursun, bu yasalar senin hayatın için, senin bekan için, bu kainat nizamının devamı için zorunluysa, aynı zorunluluk şeriatın senin hayatına hükmetmesi için de söz konusudur. Aynı ölçüde. Bunun örnekleri de ortadadır. Cenab-ı Allah ne diyor? Yine az önce işaret ettiğimiz Tebareke suresinde فَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبِ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِيَ وَهُوَ حَسِيرٌ İki defa, defalarca yani bak göğe. Orada bir eksiklik, bir çatlak, bir gedik bulabilecek misin? Defalarca bak. Senin bu bakışın sana son derece hor ve hakir, hata bulmaktan, eksiklik ve kusur bulmaktan yorulmuş halde sana geri dönecektir. Yorulmuş halde sana geri dönecektir. Mümkün değil. Neresini hatalı bulacaksın bu güzelim kainat? Neresi? Hangi kanunu, hangi yasayı yersiz, hikmetsiz bulacaksın? Neye itiraz edeceksin? Kainatın şeriatına itiraz edemeyen insan Allah'ın şeriatına niye itiraz ediyor? Kainatın şeriatına itiraz etme gücünü kendisinde bulabilen, bulamayan insan Allah'ın şeriatına itiraz etme gücünü nereden buluyor? Kainatın hükümlerinin dışına çıkmak akılsızlığını göstermeyen insan niçin Allah'ın şeriatına, kitabının şeriatına, şeriatının dışına çıkmayı, bunun akılsızlığını nasıl gösteriyor? Niçin böyle bir akılsızlığı irtikab ediyor? Allah'ın gerçekten her şeyi bilen, her şeyi hikmetle yapan olduğunda bir tereddüdü mü var yoksa? Bu kainat bu noktada ona bu gerçeği anlatıyorsa, bu şer'i hükümler üzerinde düşündüğü takdirde de bu gerçeği yakalayabilecektir. Az önce biz basit bir düşünme denemesini yaptık. Dedik ki hapis böyle, bunun cezası da böyle. Yok efendim, bir de kalkıyorlar, işin acı tarafı ne? Efendim, o cezalar eskidendi, şeriatın gördüğü cezalar. Günümüzde eğer bu cezaları birkaç sene hapisle savuşturabiliyorsak, onları kaldıralım, bunları uygulayalım. Meclis müsait olsaydı başka şey söyleyecektim ama Allah akıl fikir versin demekten başka bir şey diyemiyorum. Yahu Cenab-ı Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Hatemül Enbiya, onun kitabı Hatemül Kütüb, şeriatı Hatemül Şerai'dir. Son peygamber, son kitap ve son şeriat. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlık bundan sorumlu. Bütün zaman ve mekanlar bu şeriatten sorumludur. Ve bu şeriat her zaman ve mekana, hiçbir tahrife, tebdile, değişikliğe uğramadan ve uğratılmadan aynen uygulanmaya selahiyettardır, elverişlidir. Aklına turp sıkılası zavallılar. Nereden çıkarıyorlar bu akılsızlıkları? Böyle cahilane iddialar olabilir mi? Bunlar ne söylediklerinin farkında mıdırlar? Allah 14 asır öncesine kadar alimdi ve hakimdi, artık değil demektir bu. Artık değil. Çünkü o zaman hapis bilinmiyordu, Şimdi biliniyor. Allah da zaten bu işleri bilmiyordu. Artık biz bildik. O demeye geliyor. Bunlar ne dediklerinin farkında değiller ha. Bir gavurun Müslümana bunu telkin etmek istemesini anlarım. Fakat İslam adına birilerinin kalkıp böyle demeleri bir yere oturmuyor. Bir yere oturmuyor. Bunu izah etmekte zorlanıyorsunuz. Bunu açıklamakta gerçekten zorlanıyorsunuz. Dolayısıyla bizler bu ayet-i kerimenin bu nihayete erişi üzerinde de tekrar tekrar düşünmemiz icap ediyor diyorum. Kur'an-ı Kerim'de bu her zaman görülen bir özelliktir. Ayetin nihayete erişi bir veya iki Esma-i Hüsna ile gerçekleşmişse mutlaka o Esma-i Hüsna'nın, o güzel isimlerin, Rabbimizin o güzel isimlerinin ihtiva ettikleri mana ile ayetin muhtevası birbiriyle örtüşüyor. Ayet neyi gerektiriyor burada? Bilmeyi gerektiriyor. O bilgiye uygun hikmetli hüküm koymayı gerektiriyor. Ayette anlatılanlar bilgiyi gerektiriyor, hikmeti gerektiriyor. Onun için ayet-i kerime Cenab-ı Allah'ın burada alim ve hakim oluş şunu, bu güzel iki ismini bizlere hatırlatarak sona eriyor. Biz de Cenab-ı Allah'tan ilminden ilmimizi arttırmasını, hikmetiyle hikmetimizi ziyadeleştirmesini niyaz ediyoruz. Bize faydalı olan şeyleri öğretmesini, öğrettiklerinden bizleri yararlandırmasını, bize öğrettiklerinin şerlerinden bizleri muhafaza buyurmasını, bizlere kendisinin rızasına uygun kitabını fehmetmek anlamına yakışan şekliyle hikmeti lütfedip öğretmesini, Kur'an'ın sonsuz hikmetleri deryasından bizlere kana kana içirmesini niyaz ederiz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.